وغه حرامه ده دا زمونږه استلاغان دي لکه یو سړی دی هغه یو دړی وغه روانه کړی نو هغه کې اډو کې وی هغه کې واز غوي هغه کې ډېر سونه وی دی وای وغه میراړه نو اډو کې بګی نه زه دا استلاغ استعمالی یعنی ټول اجزاء خنزیر چې دینو هغه حرام دي او خنزیر یو ډیر لوی زهریله شی دی ډیر لوی زهریله شی دی او دا غینا په دنیا کې ګوره یو وبا مخوره شوی ده یو وبا دې نه خوره شوی ده او اړ خطرناک وبا ده چې کوم علاقو کوم ملکونو باندې راغلی ده دا غینې ته پوسوګه او بل د خنزیر په غوها کې دا کانسر چرینو هغه اثرات ډیر زیات موجود وي د نورو سارو په نسبت باندې د دیو جنا یورپ کې په بعضو علاقو کې دا د دغه خطرې د وجنه چیرې د غوها خوراک باندې کړی شوی یورپ او مغربي ممالکو کې بعضو ځایونو کې چې آل دې د هغه ځای د ماهرینو د طبي ماهرینو د ریسرچ مطابق زیاتر کینسر هغه خلکو ته لګېدل لري چې هغه د خندیر وغه ډېر خوري نو هغه د هغه ځای کې د خندیر د وغه د خوراک نه منع کړی دا چې دا د صحت لپاره خطرناک او نقصان دی اسلام شریعت په خوا حرامه کړی دا بل دا شی ډېر لوی بی غیرت دا خندیر دا ډېر بی غیرت شي د خنزیر واه چې خورین او هغه انسان کې بی غیرتی پیدا کړي او د خنزیر واه چې کوم غلو خورین هغه په بده بد نه غني هغه په بده باندې بد نه غني دا به کې د خنزیر او خوې بګي را منتقل شو دی په بده بد نه غني الله وای ولهم الخنزیر او واه د خنزیر ټول اجزا د خنزیر حرام دي یو یو غزه کړي که حرمت علیکم المیتۃ یو وَدَمُ او وینا دوا ولهم الخنزير در و ما اوهلا لغير الله و ما اشاره اغه کلمه الفاظ ته و ما اوهلا اغه کلمه الفاظ چې आवाज پورته کړی شي به باغی زرا لغير الله د پاره دانی زګه د غیر الله به باغی سرا چی دا شی ما د پلانی سیب پا نمبانی منخصا کن او کز ما دا پلانی کاروشان دا پلانی سیب پا نمبانی بزر دا شی منخصا ورکم دا اغا الفاظ دی چی پا کم سیز بانیوی نو اغا شی حرام دی دا اغی زبا کولو محرام دی او پا اغی بانی بسم الله الله اکبر ویل کفر دی ابا نا حرامی ابا نا حلالی زبا پی نوی زګه په سپی باندې څوک بسم الله الله اکبر ویل شي په خنزیر باندې ویل شي نو چې په خنزیر باندې بسم الله الله اکبر وای په دې نیت چې په دې باندې بدا حلال شي او جایز بشي دا کفر دی دا زه مولانا حسین علی رحمه الله ذکر کوي چې کم یو شی د غیر الله په نوم باندې مزنه نخته شو نو پاره باندې بسم الله الله اکبر ویل کوپر دے زګه چې د دې دا خیال چې دې زره بل شي جایز شي دا شی حرام شوه دے دا شی چې ر دا ګند شوه دے د دا حلال ول دا ناجایز ګرځیدل دي دا دې زاین شي حلال ولې بل دا حرام شو مردار شو ختم شو د دین علاوه کدا دې شی وی لگا الوا پراټه مالګه چینی ګوړه شال تیل و غیره چې خلک درګونو لوړي او پاغه د هغه بابا د هغه ولی د هغه قبر والا نو هغه سره شي چې دار درد درګه منخته او نظر نو دا شی چې رینو په دې الفاظ باندې حرام شو و ما اوهلا لغیر الله بی او آغا کلمه چه آواز پور تکڑه شو ده پار آدن از ده کد ده غیر الله بیهی پا آغی سر آغشه حرام شو نو از اینا چه ده درگاه دلال شو توائی تبرک ده ایسته اللہ تلیم کنه وای سیل دلو ما چکر می دا گو دیر مدی داری دی جوی وای وای خبری چه دا شاید خندیر دا وقت نا زیاد چی دنو ناروا دی زیاد گنده و بلید شی دی دا سالور سیزا دا خو حرام دی دا دین علاوه نور سیزونه ذکر کئی چه دا آغی ذات او جنس حرام نو خود سحالات دو وجه نا آغا حرامو کرده دو کچره آغا حالات دا آغی بدل کرشی و آغا حالات پا غیره نشی نو بیا آغا شه حرام نده لکا اول منخانه کاتو او آغا ساروه خفی کرشوه چه خفی ده که او ساری دنوی استنو حرام شو و یو سڑی والا مریل زور ورکره یو خفی کئیه او ته به رالی او دلاسونه دی ول اخلاص که او اغا شه او حلال او صابه گیو او چاله دی ور پدراو یا چا کو بسم الله الله اکبر دی پیوینو اغا جای اغا حلال دی دا اوس پدی مخینو سلور زونه کی ناراضی اوس کتب نظر منغتا بسم الله الله اکبر واینو اغا نجایز کی ته خینزر باندې بسم الله الله اکبر واینو اغا نجایز کیگی چه مردار شا و ساتی اوت بغیر ده زبه تو ده آغین عباد که دیور بده چاکور آواز و مرای دیو ولا کل کل نو آغا نجایست که گی نه حلال کی نه حلالی گی والمون خانه کتو او خفی کرده شوی والمون قودتو او تکول شوی پا غرگو او پا لرگو بانی او ساروی چا او او ده آغی ده وجه نه آغا مرسو نا مردار ده حرام ده اوس چاوهاله ده پا لرگو غرگو بانده او ترالی اغا پروتو او ده قتل اغی که ساو سا بکه او بسم الله الله اکبر ده پیووه او حلال ده که نو جایز ده چه حلال ساروه وی نو جایز ده لکه گرد پیسا غوامیخ وغیره اوخ دستی زونه چی ده او المتارد دیتو او ارغخت شوی دا غر او کمبر نره ارغڑی اگر ارغڑی دا او آغا وقت که اغدای که سوکو نه چه حلال کرده وی او ساتی نووتا نو اغا حرام ده او اگر ارغخت او تپ مکبانی وی ساو بگی حلال ده که انو بس حلال ده جائز ده او المتارد دیتو او ارغخت شوی ارغخت شوه ده او ساتی او تره دغسی مردار ده او بلو ونتیحتو او سیرل شوه چه نورو سارو پخکر و حلوی او بغیر ده زبه نه اغا مرش نمردار ده حرام ده او بل ساروی پخکر باندی اوه ها خطول راو راسه ده او ساب گیو بسم الله اللہ اکبر دی پیوه نو جایز ده حلال دی ده او دا حلالی دا نور نه حلالی او بل الله را بولیدت وی و ما اکل سبو او آجی خوڑلوی لیوگانو چی لیوگانو خوڑلوی در اندگان لیوگان پی راغلل اوی وحا نو چه اغی وحل ده او ترالی او اغی لیوگانو یو ساروی وحلو ساتی او دیو نموردار ده کسابه که او اللہ وی الا ما زکیتم مگر آج تاسو پی زبوائی دا کم سی زنا دا دا خفی کرده شوی تکول شوی ارغخت شوی سیرل شوی و ما اکل سبو او چی در اندگان و لیوگان و حلی کم ساروی آغا سابه که او زبا دی پی اویلا نو بیادل جائز ده الا ما زکیتم دا یاده خنزیر نه یاده ای نظر منخص ده غیر الله نه یاده ای دا سیزو نه یاده ای دا یاده ای الا ما ذکیتم مگر آغا چه تاسو پی زبوائی ای و ما ذبیحا غلن نصبی نصب ار آغا شه چه آغا ده عبادت ده غیر الله ده پارا مخصوص کری کی که آغا گتا وی که آغا ون وی که آغا کبر وی که آغا بوت وی چه آغا ده عبادت ده غیر الله ده پاره مخصوص کرده شی چه ده آغی پوجا پاٹ شروع شی نو آغا نصب ده مونگو ده درگاو پختو گی که آغا عبادت ده ون شورو شوی که آغا ده گت شورو شوی که آغا ده کبر شورو شوی او که آغا ده بود شورو شوی خوچه عبادت ده غیر الله کی گی نو آغا نصب ده او سنم آغا شیره آغا شکر لی چه آغا تا دیو جاندار دیو زیروخ یا دی انسان پا شکل بانه جوڑ گی لگه زمونگا شیوخ زیگر کئی الملل و نحل دا علامه شارستانی رحمه الله کتاب دی آغا زیگر کڑی دی چه سنم ار آغا شی چه آغا تا دیو انسان پا شکل بانی اغا اتو گی که لرگیوی که گٹوی اغا سنم دی نو اغای تا خلق بودوائی او نو صبح ار اغا شی چه اغای لتا دی زیروخ شکل نیوار کرده دی انسان دی بانی آدم دی پیری دی برشتی شکل دی ولی نیوار کرده و آغا شیر ده عبادت ده غیر الله ده آغا عبادت ده پاره ده خاص کرده ده و ده آغا عبادت ده شروع کو آغا نصب ده نو اللہ وی ومازو بها علن نصبه او آغا شیر چه آغا زبکره چه پا درگاو نبانه ده پیر بابا رحمت اللہ علی ملفوظات ده تذکرت الابرار والاشرار ورتوائی یعنی آغا کتاب چه پاغی که ده نیکانو او ده ناکار خلکو تذکره شوی دا دارنگی پیر مانکی پیر عبدالوحاب رحمه الله مشر پیر ده پچا بانه چه ده زیارت اغی جوڑ کرده ده او ده کبر والا اس خرسی ده کبر اغیدو کی والا خرسی اقبال وی کنا هو نیکو نامو جو کبرو کی تجارت کرکی کیا نبی چوگی اگر مل جائے سنم پتر کی دیر لوی جیر نیک نام مخدوم جوڑ شوی چه دا پلار نیکا دا کبر اغاردو که چه کم دن اغا خرسی اغید ناسی اغید اغید جاروی خیلا اخلک راضی و پاقی بای نظرانی شکرانی غردی او تی کور تا اوڑی نوی چه دا پلار نیکا دا کبر اغاردو که خرسی نکتا دا چه دا بوتان ملوشی نو خرس پینه کسا ولی خلکو پی شروع کرده دا کنا وی دا بود پا دره لاکه خرسی که او دا پا لس لاکه خرسی داوی پا دیه او دا پا دیه زمونگا گلی که دا دو کسانو جگره و مایلا جگره پسه دا وی دیل دریور دا دیرهی هوارولا نو دیه که بودو منتو نو دیه اولا که دا نو دا کس پرال دو تا پا دیر زر روپی مال راکا او نو پویا غوی دیتر بسو کم یه هوایلا دیر زر روپی دیو آقا سی اغه ظالم ولاګه دا اغه ز په واته لا ګروبې خرڅ او په دې راته به مال او پیسې راکې ما او ما نه غوږه دوکا کړې ما ما دا ټول د ازر د ذات دي دغه د ابراهيم عليه السلام په طریقې یوم نشته دا ټول د ازر په طریقې دي و پیغمبر او قران وای چې بوت په ماته دې وای نه خرڅې به دې وای خرڅې به نو دا کار شروع کرده خلکو دیتا ماده پرستی وی ایمان خلکو پا زائب ریخه پیسا پا کار ده که پا بوت ملاوی گی که پا کبر ملاوی گی که پا پودر ملاوی گی که چا پا مرول ملاوی گی که پا ڈاکا ملاوی گی که پا شکا ملاوی گی که پا غلا ملاوی گی که پا جواری ملاوی گی که پا ملاوٹ ملاوی گی که پا آره طریقه بانی ملاوی گی خوش مال ملاوش وی یتیم لخو دی پایی که دخری که دست پایی کسی دل او پیسا پی کار دا چه پیسای بسو اللہ را بولدت وی و مادو بی حان علن نسو بی او آغا چه زبا کلیشی پا درگاه و نبانی نو آغا دا پیر بابا آغا کتاب شده آغای که لیکی چه و مادو بی حان علن نسو بی آغا چه زبا کلیشی پا درگاه و نبانی فزا بی خو مشرکون نو چاچه دا غشه دا دا چه دا بابا دا درگاه پا نم بانی خاص شوه ده دا چه کم سڑی زبکه نو آغا مشرک ده والمزبوحاتو مهتاتو نو دا کم شه چه زبکه نو دا مور داره دا ومراتو باینا او خده پا تلاک باینو بانی تلاکه دا تلاک باین آغا تلاک ده چې پاغه کې بیا نکاح تازه کول لازمی وي. دا د پنځپیرانو خبره وا دا د پیر بابا رحمت الله علیه خبره او که چاو چې نه ده نو چې څومره هغه تاوان به ما باندې زول ورکو که دا پیر بابا نی ویلی نو ورشه دا هغه په درگاه باندې سګیږي هم هغه کار کیږي چې کم کار ته کوبر او شرک ویلی دا او کم زړه دي دا عمل کوي نو په دې باندې وای دا غني کار ماتيږي هغه وای نکاح به ماتيږي. دارنګه پیر مانکی پیر عبد الوهاب رحم الله هدایت الابرار سلام صف باندې ذکر کړی دي هغه وای فذاب او مشرکون چا چې دا شی زبکانو ده مشرک دي والمذبوحات میتت او حکم شی چې زبکړه ده هغه مردار دي وامراتو باینا او نکای ماته د خپل خدای سره نکای ماته باینا طلاق باینې واکه شو په می اس کرای په دا عمل سره نو ورشته د پیر مان کی قبر وګوراږي غریب سره سو کړل چې وشتو چې ژوندې هم نو وشتم تاسو به کانو اوس می صلاح کولای د قبر کانی چې په دنیا کې وي غریبانان نو خلک به ګټولي او چې بیا مړ شي نو بیا ولا قبر ته دا عمل شروع کی ورشته د پیر بابا رحمت الله علیه قبر وګورا او د پیر بابا منون کې مونږ یو چې مونږ د هغه تعلیمات له ترویج ورکو او د هغه تعلیمات د دنیا کې خورو او چې کوم خلک د هغه تعلیماتو خلاف کوي چې کم تعلیمات پیر بابا رحمت الله له پریخې دروستو نو هغه خلک منون کې شو مونږ چې دنه منکرین شو کمال کې سړیا عجیب خبره ده پیران مونږ نه منو اولیاء کرام مونږ نه منو که آغا خلقه نمانی چه کم خلقه خلاف گئی ها یو سڑه ولی ده نا او زان تا ولی وای موز نکای روجه ننیوی او ایدا ولی اللہ ده سوال نپیدا کیگی که چره ده ده حالت که مڑیگی و ایدا دو اللہ ده یا ده اللہ دشمن ده ده اللہ ولی ده سی ده یو نیم شیخ با پلا ربانی با سڑه روانی موز او دست پا نکای روجه بنی ده با توی وز خدای ولی وی ده خدای ولی دستی وی ده اللہ ولی ده پیجانی اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف علیم ولا هم یعزنون ده والا درجه ذکر کرده خبردار ده اللہ دوستان چی دی نبوی سیارا پا غیبان دی او نبا غی غم جنشی الذين امنوا وكانوا يتقون دا ول صفات ذکر کړي آګه سان دا ول تعریف کړي آګه سان چې ایمان راړ اکی دې مضبوط کړه دا الله په توحید باندې وکانو يتقون او چې ځان بچ کړي دا الله تعالی دا نافرمانی نه دغه دی ولی الله ولی الله دې دنه وجه وزر به باواجب الوزی جنید بغدادی رحمه الله سره او کا سره سره دی وزغاو به او دوی حضرت زما مثال راغلی وي مستما ده چاډیر تعریف کړو چې جنید بغدادی رحمت الله علیه ډیر لوی الله وال انسان دی ډیر لوی بزرگ دی او ډیر لوی دیندار او نیک سړی دی انو ویولی وی زر عالم خدای ز خاص خبره می درګونلې دلا چې دا غینه ماته ماده دا پته ولګی چې ته د الله ولی او نیک بزرگ می ښه تا ویل ته سور علی دین کړی ما خو ویشه تیش را دې تیر کړی وی دې ویشه تیش را دې کې تا داس یو کار زمانه اولید چې هغه قران او سنت نه خلاف نه وینا نو هغه ضرر ته څه تا وایلا چې زما په اوا کې لزم یو په دریابونو باندې ګرځم ها د پاسه او زما وخت پینې لوندېږي دا خو ولایت نه دی ځکه خطیب شربینی هغه ذکر کوي چې سړی دی ولید چې تیرو فل هوای او يمشي على الماء چا په هوا کې الوزی یا دو بود پاسه ګرځي دا عمل قران او سنت ته پیش کا کدا عمل له قران او سنت نه یو زرم خلاف نه واجدا جادوګر دی دا جادوګر دی دا مواجدا ولی دی او دې دا استدراج وایي چې کای یو سره غلط کارونه او ظاهرن دا غنا داس یو شیخ کاریگی چه توائیگی نی دا بزرگ دی پا دبان سڑه دوکا کیگی دا دی اصل که شیطان خود خلق دوکا کئی پا دی طریقه بانی دا دی شیطان اصل که دا اولیاء کرامو کتابون او گورا دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتاب الفتح و ربانی او گورا چه کسی دی تول دا اللہ توحید دی تول دا اللہ وحدانیت دی وما زبها على النصب او هغه چې زبر کړی شي په درگاهونو باندې هغه حرام دی وان تستقسمو بالازلام او دا چې قسمت لټوي تاسو په غوشو باندې قسمت لټوي سچال وی کو چې چارتا ته اراده به واده سکاروبار یا په سفر به ته منجاور دا غبراغ منجاور دا غبر دری غش پراتو پا یو بانی بیلی کلیو امرنی پا بل بیلی کلیو نهانی بل بانی بیچی دنو اسنو لی کلی و تبی منجاور سیب پیر سیب زمان دا کسمت پونی راو باسا ستا کار اراده میکلی دا کاروبار چی بختاور دیو کنا چاو با غش رواغ استا لیکلیو پی امرنی آو ما تا حکم دی چی دا کارو که دیگی دی خیر دیگی دی خیر دی او چی پا کم بل بی رواغ استا پای بی لیکلیو نهانی ما تا وی مکا ولا کار بی بس که دا بس کار که می سا خیر برکت نیشتی منا کئی می چی اغا تش خالی غش بی رواغ استا نو بیا بی داغی پا دا بل رای است لکه اوس وای د قسمت پونی وای ول راو باسی توتی کې نو لای نو توتی دا وای توتی پونی راو باسا ان ټک وای ها نو هغه کې د دنیا څخه خوشاله چې هغه پونی کې وزای کړي په یو پونی کې دای نه لګلی یو ګنټه بعد بس مری ختمه یو کې دای نه لګلی لکه چې دا به جوړی کې نه بیا خو نه ور کوي کنه یو کې دای نه لګلی چبا دے ہفتہ کے دن نہ دن نمبرے دا چولی کنو بیا جدے یو دا لینا سو دے ہم مردان کالج کے جزو منو دا لے دے مردان کے روڈ دا پاس اب یو نازو تورے چشمے بیا چولے بیا گلوبن بے سر نتاو کڑے پو اوڑی کے ادا زارا خبارو نبی خیو ادا دے بوز آگا تو دے نازو علیکان برادلل اگی بوتا بی جی لاس را لگو را چاسو دو دغه نازو ما دو ازوان استو گوری ما استا کسمت گورم زمان کسمت گوری ما آو کنا ما زمان دمر زمانو شوا چه زده کالج ده زمر ازم او چه ده روڈ سمر دوڑی ده او خوری دین اغا ستا ده غوگون است پی موتزی چه ستا ده کسمت که بده دوڑی درکمی ما دوی پاس زمانا پاپا ما زان لکسمت دو گورا چه ده رس خشی مای خلق ولا قسمت گوره ما خدای دی غرکا ای پاده زمانه ما ولی زمان پا خیال جوڑ گاگ تی جوڑی کاره کوتا کی گی کنا نیچه اما در کم اٹل نا دا اٹول پاده دل بی دا خود جیبا خبر آو کرا بیر دا خپل قسمت که طول مرد دا دولی جی دا غوگونه دا پوده بیٹه کئی زکا بسونه بدل کنا دا بس خوبا جی تیز رای سم سیده بیر آستا نا اٹولی دولی با پا د بل قسمتونه ګوري عجیب مخلوق دی او هر یو اخبار ګورا آپ کا یہ هفته کیسا رہے گا برج پلان ہے برج پلان ہے برج پلان ہے داول الہ محفوظ تا دی تر وړه دی د پیغمبر نه د بوسو شو نو پیغمبر وای والله لا ادری والله لا ادری وانا رسول الله زماره د الله په ذات قسم ما د بد نشته زماره د الله په ذات کې سمي ما ته پته نشته سره د دې چې د الله پیغمبري ما يفعلوا بي ولا بكم سبا ما درسه کې یو تاسو درسه کې ما ته پته نشته ما ته پته نشته و ما تدري نفس ما دا تکسب غدا یو سړی ته دا پته نه لګي سبا به څه کوم د الله نبی ته د الله حکم نه دراغله چلا تقولن لشن اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ زما پیغمبر آدم وایا چې سبا بدا کار کوم دا وایا چې سبا انشاء الله دا کار وکم. سبا نه ته خبر نه نو پیغمبر وی سبا به جواب درکم. سبا به جواب درکم. شپارس اولس یا تلیل سپینزی شرر جکم ننواحی پی اللہ بندکڑا تد سبا نسا خبری جتا انشاءاللہ نوی سبا دیووی سبا نسا خبری چه پیغمبر نوی خبر نو توتی خبر دی یا دا کاکا خبر دی احاد دی کاکر دل کی حالت پوچی جو چاہو سو پوچو جو چاہو سو پوچو چه سره پڑه که رادی دا غیط اپوس کو جواب بمیلاویگی احاد دکا کر دل کی حالت پوچھیں لاز را دا خیا او دلد دا حال تپوت رانا کوا سمرلوی ظلم دے خخو اے تعلیم یافتا ایجوکیٹر خلق و پروپیسران اغیی پا دی مرس کی اخت دی خدای عادر دے پرنسپل نا تے و دا غیو شیشا دا او سرا دری اسسٹنٹ پروفیسران ناسی 18 گریڈ کے او هغه دا شیشه را دی اتلی دنی ولی دا ایو دا و استاد آسی و بل دا و استاد آسی زن ناسیم دا ابتباد خبر کن ما دا غید آسی و یو کدل نو وی برخوردار کا رنگ تو سرخ ہو رہا ہے ما علتی که سبق بیگا نا بی سیمی کولا دا 88 خبر را نو تا دې چرته او کدل وی برخوردار کا رنگ تو سر خو راي بل تا وی نو ما دا وی مجي حديث د نبي عليه السلام چې من اتا کاهنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد او اردو کې مولا هغه ترجمه وکړه هغه شکم لا دا ذکر نه الله تاسو کو وی چھوڑې بھائی بس بس هغه دا وی نه نه نه او دې نه نه چھوڑې بھائی بس اس نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائے انو بل دے گے زما غطر راگے ہو جاتے خاموشی ہوا آگا بھائی کے آگا چرا نے ہوئے ویدہ سے خاموش نہ دے ویدہ سڑی دا تجھوڑ سو ہوئے ویدہ سڑی دا دا سڑی دا ارمال ویدہ شیشا آغستی ویدہ دا زوم چھ مکہ ویدہ دا پا مخ کے مر آخلا ویدہ بیار آغستی دا مائی بل جی دا واسا مینہ و مائی دیر ما دا خدای نو یاریدم چه اللہ برا دا بیاوی چه داقی خلکو تا دی ولی نوی ما دا اللہ دی یاری می ویلی دی و ما دی دی اللہ ایزدو که مجدی تن اللہ سراخ کردی دا ما خبر او مانا را تا سرو چکا دا لوحی محفوظ تا دی تلی که دی دا شعر اللہ وی و انتا سکسیمو بالعظلام او دا چه تاسو کسمت معلوم وی بغشو بانی او دا خذی نیده ده خو گره پا قرآن که پالو نگوری پا قرآن که پال گوری ویستر که پده که او داسه و ایتداز کرده و داسه گوتا ویزا ادرا وچه ادرا اینو ویو گره در ردی که زده مانا معلومه که ویجی دا بسی چه دا بسی نمونگ اگر آیو زنانه را دا دا خبر را تذکر آیا دا چو چه دا زوره بی مایده را تا داسه داسه داسه خور ری مده علیه کو دیده که دا گوده ما او درو دا غلی دیده گوده میستو ای خانم مایده وی چه حرام شه مردار شه او نخوری او دا دیدون حرام دی نارواری دا دا جزا کوی او ویتا بگی خپلا ما سر رویستا مایده قرآن که دی ما سر رویستا تا قرآن که دی گینی ما ورش دا آیت بل مولانه دا پوسو کا دا آیت مای دا سا عجیبا مخلوق دی سنگ وی پویا که وی چو قرآن بانی پویا نکه نو بسوی پویا که وان دستا کسیمو بالعظلام او دا چه تاسو ویش دا چه تاسو تقسیم تاس تقسیم کوایی پا غشو بانی یو دا مانالا او جواری بے کولا یو اوخ پیراوست نیو مرا پیسی بے ورکل ویٹولو نیو بانی بے لکلیو نصف پا بل بانی بے لکلیو روبا داسی نو آغا بے حلال کا نو دا د پلانې د پاره راو باسي چې راو بیا ځنو نسو پراو وته دا نیمه خټول را د شو ا په سی به یو مر ورګړې وي لکه لاس کا ځان بو د سل زل روبای وټول ورګړې وي نیمه به تنه مکمل خو ساغي ولا ورګړه هاو جواري وګټره دا بل با رو با دو بل با آدره ما آسوا پکی کورتا دا غصر را اللہ وی حرام دی حرام دی چه دا جواری که دا چه وی لاتی آدا لاغا چه که دا باندون چه راو باسی دا دی جواری دا چه دیگه ادو بایلس شده نا دا باندون دیگه ناروا دی حرام دی دا چه دی نو دا یو سائنسی لاغا راو تی دا یو جواری راو تی را او دا خلک پټول اخته دي د جمعه د مامان پیښته دي په باندې نو باندې ها څو کوي دا کوم مولیان وای تر حواله یو مولا مال چې اواز ما مخ کې وځي دا جایز دي یو قران والا دلته وتا سیو مولا راواله چې زما مخ کې وځي دا جایز دي راي خو ولي تاسو وتا وای وای د خالی پراز باندې ما ديګر موز پتی درس او د رمضان کې بیراواله دیر با کینی رو جب خودی بوای مخ به قبلی دایی دیر قرآن با مخ که بوای چی او دا جایز دی چی داغل خوینا بیا روزی کنه دا خبر بیا اللہ را بولیدت وی وان تستا کسیمو بلازلام دا چی تاسو تکسیم ویش کوای پا غشبانی دا حرام دی اللہ وی دا لکن پیسک دا سیزونا دا جایز ناجایز و ناروا دی ناجایز دی ناروا دی صورت انامو کنی تاسو اتم از عبارت دویم مخ گو رئی صورت انعام اتم از عبارت دویم مخ اللہ رب العزت ذکر کئی 121 نمبر آیت اللہ وی ولا تاکلو مما لم یذکر اسم اللہ علی امو خرئی دا آغنا چی یاد نکڑیشی نم دا اللہ پاغیبانی چه دا اللہ نوم پی نی اغسل شوی دا بل چا نوم پی اغسل شوی اغا اونو خرائی اللہ وی حرام دی اللہ وی وی اللہ اولا پیسکو یکینا نادا شای حرام دی ناروا دی دا ناروا دی دی وی وی جی سا پلانی سیب خمونگ تاوی چه دا خوردن او تا باروک دی وی مخ کزا وی اللہ شایدوینا یکینا نا شیطانان لیوحونا خامخا وسوزی اچائی الا اولیائیم دوستانو خلو دا لیو جا دلو کم چه جگڑا کئی دا داو زر سدیو وی تا خورده تا تا بروک داری حرام وی شیطان اللہ وی لمسی در تا دا شیطان ملکر ری لمسی در تا چه تا در جگڑا ہوگی خوشوی دا جگڑا دا کم دین ردی بنیاد روزی خبره اللہ وی شیطان ری تا لمسی دا چې دا دوی دا ولې دی وجه دا حرام دی او دا ناروا دی دا دیر تا شیطان لمسول دی تو وی جیا خودم را خسرده و نوائه و دا وزال لگه ورا شیطان از خسرده مونده دی دا وزال لکار دی رو دا وزی خوچه کم دنو دا بازار نرو بای سوکدائی سرده نرای چی آقا نور غلط کارو لکی دا رو پدی را دی دا چه خسرده جوڑ شویده دا دین پا کاتا که خود را دیم مرای تلاس کئی اگه بلوه یارو را زمونه دا خپل شتکو نونه لگ دی نشتکو نونه چه دوای قرآن دسته دی دا چل کل غواری وی چپ شروع دا خدای کتاب یمون پی وی دا وجه سوک با خدای ضراری اگه وی نه نه دا ختمال غواری دی نه بیاس بلت جوڑی گی نه جه با خدای تعالی ضراری دا چه قدم ازی ماشاءالله دا اگه خلکی دا کار الله وای کدی اوما نل د دای چې خوراده تبرک شیدے ثواب دے خیر دے کدی اوما نل نو الله وای واورا د مسلمانین له باسم الله وای واینا اتعتمم کتا سو اوما نل د دا شیطانانو د ملګرو انکم لمشرکون یقینا تاسو خامخ مشرکان یی الله وای مشرک بشه ګوره کړه د اوما نل نوی مسلمانانو ته مشرکان وای دا مونږه وته وو کدا سورته انعام 121 نمبر ایت ته مسی بارا وته وای چې د دې هم نه لاله دې مشرکا د دغه همین جاورا ده داغی پیر مخدوم ده اومنل چه دا خلالا تا بروگ ده نو اللہ وی کرده ده اومنل نو یکینن چه بشک مشرکه تیبا که پره خودنا دا ده کم مولا فتواوا بی دا ده مولا فتواوا ده کازی فتواوا ده شیخ فتواوا که دا ده اللہ را طرف اعلانو دیگه سوی نشه کنا ده وی دا توقع دا ده بای دا مهر ده چا ده دا کم مفتی سی بری دیکھ موہر غواڑے ہوئے دیکھ موہر غواڑے جدا لکم مفتی سے فتولا اللہ و ایدالکم فسک دا دیزنا حرام دین ناروا دی اليوم آلن رضی یا ایسا الذین کفرو نا امید دی آکسان نا امید شو آکسان کفرو چی انکار کر دی کافران دی من دین کما دی دین ساتونا اللہ وی کافر چی دنو دی دین نمو اگر ترنن پوری پا دی خوشحالی کی وو چی دا پیغمبر با اللہ دا مخی لرگی او دا دین با نمگر پادشی و اللہ وی ماخ پل دین کامل گا دا طول و حرام و سیزنو اعلانو شو چی دا سیزنو حرام دی او دا طول و حلال و سیزنو اعلانو شو چی دا سیزنو حلال دی قانون شرعی اغم و کمل شم مزید پکی دا خبری زائی سپا دینه شم نو بس بیا پکی سوا سمو آیا شریعت دل اللہ کامل کرده نو اللہ وی فلا تخشوم نو یرمکوی دا دغی کافرانو نا داڑا که مراوری جده بدای سارا کتو کی ازمون دا دین با نمگر پادشی اللہ وی دین می دل پورا کرده خلکو نا اس خطر مکوی اس خطر مکوی دیکھ اوست کئی نو کئی دی لاس ازاد فلا تخشاوم بس یرم کوئی دی دینا وخشونا او یری گئی زمانا اللہ وی زمانا یرم کوئی او کئی چه مارتوی چه حرام دینو حرامی گنئی چه مارتوی چه حلال دینو حلال گنئی اللہ وی زمان پو نمبانی نظر منخت ور کوئی دبل چا پو نمبانی نظر منخت مور کوئی زمان او یری گئی اللہ وی زمان او یری گئی اليوم اكملت لكم دينكم انن ربي كامل میکا ساتو د پارا ساتو دین وا اتممت عليكم نعمتي او پورا میکا پتا زبانه نعمت خپل د جمعه رضوا او د عرفات رضوا په نبی علیہ السلام دا آیتونه نازل شو ها يهودي راغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوای کدا آیت زمنګ په دین کې نازل شوی نه مونږ به د غرض د اختر رد ګرځولې و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویلی و نه لیوانه دا په داسې رض باندې نازل شوی چې په هغه رض مونږ دوا اخترې یو د عرفات رض ده او بل د جمعې رض ده او نبی رسول هم عرفات کې د آیتونه الله نازل کړل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چه دا الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا واری دلنا پا جڑا شد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کتلوی دا عجیبه بودا دی دا خوشحالی پا خبرم جاڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا تا پوزش آغوی عمر سپت را دا کلا چه او انسان یو زایت آدی یو کار دا پار لڑشی او اغا کار سر تا او رزی نو اغا انسان دا اغا زین بیا رخصتی گی زکا جا اغا خپل مهم پورا که نغا دا اغا دین رخصتی گی اللہ پیغمبر را لگلو دا پار تکمیل دین او دین کامل چن اس پا اللہ پیغمبر رخصتی دنیا کی ضرورت پاتی نشا چی نبی علیہ السلام دوی نبی علیہ السلام وی ابو بکر دا آیت پا مطلب پواشوی ره زما د ژوند روی چې کم دنو آغا کمی شوی دی او زما د مرگ آغا روی رانیز دی دی ابو بکر روی پایت پوه شوی دی آغا چه جرل آغا پو جدائی ده پیغمبر جرل او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پا دیم خوشحالو چه اللہ دین کامل که دوارا جذبی مزیداری دی که نا دوارا مزیداری جذبی دی اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم آنن رضی کامل میکن ساسو دو پارا ساسو دین امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی مفردات القرآن کی اغا ذکر کئی چه کمال دیو سیس شده نو آغا چې د کم غرض د پاره هغه کار کیږي نو هغه غرض حاصل ول دی. نو د دین اصل غرض چون هغه د هغه تکمیلو نو آغا چې نه کمال ته ورسیده هغه غرض حاصل شو دین کامل شو او تمام کې دل دی او سیزه هغه د حد تر رسیدل چې پاغه باندې بیا دی او خارجي سیز چې کومه ضرورت پاد نه شي هغه له پاسا. نو الله دین دا زه حد تر سو چې پاغه کې اوسه یو سیوای شه وردن نکول دې ضرورت نشته دی. زکا مولا علی کاری رحمت الله علیه اپا فقہ د پ شرب په کې اکبر کې ذکر کړي چې قال الله تعالی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا نحتاج في تكميله الى امر خارج من القران والسنه. چې کله الله وې چې ما د دین کامل کو نو اوس مونږ ته هیڅ حاجت نشته دی یو داسې سیز چې هغه بهر وي د قران د سنت نه چې په هغې باندې مونږ د الله دین کامل کو چې الله وې چې ما د الله کامل کو نو اوس پکې د بهر نه داسې سیز دراجن نه کول ضرورت نه دی پاتې شوی. او علامه شاطبی رحمت الله علیه کتاب الاعتصام کې دواړو جلدو کې ذکر کړی دی مای مالک رحمت الله علیه کول چې معنی وتا دا فل اسلام بدعتن یرا حسنتن اچا چې راو یا سلام دین کې یو نوې طریقا او بیا وای هغه تا خستا چې دا بدعت حسنه ده دا مصاحب دی فقد زعما یقینا دا انسان دا وکړی دا ګمان کړی ان محمدن خان الرسالتا چې ګنه محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې خیانت کړی چې الله او چې ما د دین کامل کا اوس ته کې بیا دی او سی وا شیر او باسی او دا ثواب دی. نو ولې دا پیغمبر پرې خو پټ کړو د امت نه دا پټ کړو د امت نه چې تو ای دادی مار تر او یست دادی ثواب یو شی په کې پاتیو دی په پیغمبر د خیانت الزام لګی دغه بدعتی انسان چې دی. دا امام مالک رحمت الله علیه وای کتاب الاعتصام کې علامه شاطبی رحمت الله علیه نقل کړی دا کول امام مالک واتممت علیکم نعمتی اپورا میکا پتا زو خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا اخوخ میکا ساز دا پارا اسلام د جوان قانون شریعت د دین دین د جوان قانون الله ویدا اسلام می در اخوخ کا دین بل بهترین قانون نشته بل بهترین دین و مذہب نشته ردینا دا چه بهترین قانون دی بهترین دین دی دا الله مولا خوخ کړل دي. نه دی وای سیبا زه مسلمانو ما او اوس وای زه عیسائی شوی ما نو زه چې کوم دی نو مغربي ممالک او سفارتخانو ته درخواست کوم چې هغه مالا ها په دې کاته کې رااله پناه راکي ځکه چېر دی د مسلمانانو نه ماته خطره ده. نو وای زه عیسائی شوی ما د څه لپاره چې ویزه راته میلاو شي ابیا و دخل کوئی پلانیون بارک شاستا ویزا دا کینیڈی شوی دا زمانگا دی مرغوس کی یو دا آزائی که نو آغا کینیڈی گورنمنٹ دا درخواستو که جزی سای شوی اما او مالا چیده نو پنارا که زکا دی مسلمان او نما تا خطره دا نو آغا لا کینیڈی گورنمنٹ چیده نو ویزا ورکا سیاسی پنای والا ورکا ایسای شو مرتد شو اغال دینا ڈیوی ریڈیو ڈیوی ریڈیو تا بل ردوائی چه دا سمرا دماغی که چی که گین دادا غا دے که دا پنج پیریان دی دا دماغی تول یا غی کئی مهران چاو گورا پختو کی و تا مایتا بل سوئی غزوی دا دی مایوا پیسو پا دی مرتد شوی نو گورا تا آغا خبرتا سو گورا سکی و سرا سکی و سرا مایزا خو تپا که مو آیا پاس ملک نو مونگا مای سوکر لاؤ دا تار و خیند از روزی انو را کی گده مونگ دا مکمل معلوم دا چه سشیه ده هر سی را دا پتا را دا مرغوز ده مونگ دا مرن خبریو سب ووای سیوائی اردو چه زیوام نو لگا خلمی بی بدخ کاری چه زیوام خلمی بی سپکخ کاری دا جه سپک سڑه ده چه زی پا خلی نو معلوم نو سپکیگم ده ورزیتو لکم الاسلام دینا اخوخ میکا استازو دا پارا اسلام دین اللہ وی تازو لم اسلام خوخ کرده دامی دل تخفاو دالی در دیگره دا نچه تا دا اللہ خوخ دین پریده او بل اخلی بیو کبتی نبلی فمانی دا تر را نو آسو که چه پریشان شو مجبور شو خوراک دا دغی حرام و مردارو تا یو دا دا زائبانی ورغه چه علتی که دیدو لگی مریده خو سحلال شیوطن ملاوی دو ده ده مرگ نا ده بشکی دو ده پار یو سون وڑی ده دوائی پا توکا بانی بیو فری پا دوائی بانی خو سو خیطا نمڑی کنا او ده ضرورت مطابق کنا لکر داکتر سی بودوی جی دو چمچه سهار و دو غرمه و دو ماخم یو گولی سهار یو غرمه و ماخم نو ده برسوی جی زو گیم وره که مال دوم را گولی را جده بسم زان مور کما نه نه نه نه بعد دوائی پا توگا بانی پی مخمزتن پا حالت دلوگی که غیر آمو تا جانی پیل اسمینو چی نویده اغوختون که گناه تا چی دغشه جایز نگرنی حلال نگرنی خیطا پی نده کهی کورتا دی نزان سارا صحبه نردی چی دا تا بروک کنه کورتا ودینو لغا نکه ما شما لغسم کنه دا کار نکهی نفاین الله غفور الرحیم چوٹی ودوار کن یته دوم را اوخره چې د به د حلال او زایته اورسه او دا چې له اوخره د دې مجبوری و د لوګې مړې دي فإن الله غفور الرحیم یقینا الله بخون کې مهربان دي مریض کې وینه خدم شي نو وینه خو حرام ده کنه هسپتال کې وته جدنو وینه خېږي کنه خېږي دا غل استقرار د هغه مجبوری دی وجنه دا غل لپاره والله هغه وینه خېجل وته جایز شي ینه نو وینه سکل حرام دی ناروا دی خو دغه بیمار دی ته ضرورت دی د مجبورې د وجې نه د وینه خېږي ته د پاره جایز شو اول کې اوسړې وایې ته طاقت به پرده ته وینه خېجوم نه غل ناروا دی هغه حرام دی چې ډاکټر وایي ته تجویز کې چې دې زړې ته ضرورت دی کدا د تور نه غل شنو دی مری او هغه ته چې نه هغه ورګې نو دا جایز دی بیا ښه دا خبره ده الله دې مونږ او تاسو ته د دین صحیح ذکر را نصیب کی الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَسْأَلُونَكَ تَفُوسْ كَوِيدَ اِدْتَانَا ماذا احل لهم چسا روا کلی شوی دی حلال کلی شوی دی دا پارد دی قل او ایدیتا احل لکم الطیباتو حلال کلی شوی دی ساسو دا پارا پاکیزا سیزونا وما علمتم او آغچه تعلیم ورکڑوی تاسو چپویا ورکڑوی تاسو من الجوارح دخکاریانونا یعنی د زخمی کونکو خکاریانونا مقلبینا داس حال کے چپری خودون کی تاسو اغیل را پخپلا تعلمون اونا چه تاسو تعلیم ورکوی آئیتا مما داغسنا علمکم اللہ چه پویا درکڑی دا تاسو تا اللہ تعالی فکلو نخری مما داغسنا امسکنا علیکم چه غی اصادی دا پارستاسو وَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ أَوْ يَاد كَيْ نُمْدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ پاغي باندي وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْ دَ اللَّهُ تَعَالَى نَا أُيَرِي گَي إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى سَرِيعُ الْحِسَابِ ډېر تیز زر حساب کاون کې دې اليوم ننرضي احل لكم الطيبات حلال کړې شو تاسو د بارا پاکیزه سيزونه وطعام الذين او خوراک د هغه کسانو او تل کتابا چې ورکړې شوې دي هغه تا کتاب حل لكم حلال دې روا دې د بارا تاسو وَطُعَامُكُمْ أَوْ خُرَاقْ سَاسُو خِلُّ لَهُمْ حَلَال دِي رَوَا دِي دُ پَارَ دَاغَي وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أَوْ پَاقْ دَامَنِي دُ مُؤْمِنَانُنَا وَالْمُخْصَنَاتُ أَوْ پَاقْ دَامَنِي مِنَ الَّذِينَ دَاغَ كَسَانُنَا اوتو الكتابا جو ورکڑ شوی دے اغیتا کتاب من قبلكم پخواست آسونا اذا آتیتمو هننا اجورا هننا کلا جو ورکوی تاسو اغیتا دا غی محرونا مخصنینا دا سیال کی چیئی پاک دا من غیر مصافحین او نئی بدل من ولا متخذی اخدان او نانی سنگی دپٹی اشنائی ومی اکفر بل ایمانی واسو کا چینکارو کی بزد ایمان فقد حبت عملو یقیننا برباد عمل دا فهو فی الاخرت من الخاسرین او دیبا پا آخرت کی دتاوانیانو نئی رنبانی باب دو سورت مائده مشتمل دی پا پنزو آیتونو باندی او پا دے گے اغا سلور مسئلے ذکر گئی چه حلال آغا دی چکم اللہ تعالی حلال کری دی او حرام آغا دی چکم اللہ حرام کری دی که مخلوق در خپل ځان یو سیز دا حلال ہوئی نو آغا حلال ندے یا مخلوق در خپل ځان یو شے حرام ہوگنی نو آغا حرام ندے دریم دا چې نظر منخ دا د غیر الله په نوم باندې جایز حلال او عبادت دی او څلورم دا چې نظر منخ دا د غیر الله په نوم باندې ناجایز کفر او شرک دی چې کله مخکې آیاتونو کې وضاحت د محرماتو یا حرام کړي شو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د حلال او مبارک مزید تبوسو کو یا رسول الله دا خو بیان شو چې حرام دادی او دادی حلال را ته وای حلال را لسی نو دا هغه ډیر خپل جواب په یو دریو سلور ټکو کې راغی الله ویسالونک ماذا احل لهم تپوس کوي د دانا چې سر روا کړی شوي دی دی لرا مونږ لږی روا څه دی حلال څه دی جایز څه دی دا خو انما حرم علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر دا و دا حرام و ذکرو دارنگ نور و مازو بها غلن نصبی و انت سکسیمو بالازلام والمنحنکتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحتو فما اکل السبعو دا ذکر خوش و دا حرام دی دا مردار دی یا جنس حرام دی یا دست دو وجن حرام کردی دلوی و حلال را لسیدی حضرت داوائی اللہ و ایکلو و آیازم پیغمبرا احلا لکم توی باتو حلال کڑی شوی دی ساتو دا پارا پاکی زسی زنا فطری طور شکم یوشی اللہ پاک پیدا کڑی دی اغدل حلال دی او دا حلالو پا خوراکی دی انسان دا پارا فائده دا او چې کوم شی الله فطری طور پیدا کړی دی او هغه کې پلیتی ده او هغه شی پلیت بنیادی طور نو هغه شی چې د نو هغه د جراثیمو یو مجموعه وی یو هغه کې خطرناک جراثیم موجودی نو هغه چې الله په خپل بندیانو باندې باندې کړی نو هغه کې نقصانی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ خلکو به ویاره چې غوا حلال ده خی حلال دی خی حلال ده نو خنزیر ولې حرام دی نو هغه الله دنیا ته وخل چې دا وګوره د دې بار بار تپوس کولو چې دی نو دا جواب دی وګورئ وته د هغې نه په ټوله دنیا کې یو فلو ولګېدله دا غینا یو الرجی پیدا شولا چې هغه ډیر زیات یو خطرناک او یو مهلک بیماری شکل اختیار کړ الله تعالی دنیا ته او خود الجو ګوري دا دومره پلید شه دی دا چې الله حرامونو دی کې دا کارو دا نقصانات وبږي هغه شی بنیادی دور پلید وي او هغه پلید زګوي چې هغه کې پیدایشی بنیادی طور چدن ډیر زیات خطرناک نقصانی سیزونه ای او شریعت چدن دی بی مقصد خبرو پس بیان پسی نزی او تا تا وی دا کار مکاوا آقا ولی مکاوا پاقی اللہ پوه دی چه دا تالا نقصانی دی نور تا پسل اکی بس مکاوا دا کار نو آقا شیع چه آقا اللہ پاک پیدا کرده دی آغا د انسان د پارا د حفظان صحت په توګه باندې هغه مفید وی فائدہ من وی پایګه زو نقصان نوی آغا الله حلال کړی وی نو الله رب العزت وای کول هو ایدیتا او حلال لکم طیبات حلال کړی شوی دی تاسو لرا پاکی د سیزونه د شریعت نظاره گا کنه لکه او بو گورا او بو پاک شه ده او بل شه هم پاکی و چه داغی بوین بدل شه یا خون بدل شه یا رنگ بدل شه نو تا تا ویوس میست مالاوا نقصان بگه پیدا شه کنا لکه تا تا بس پده لگی ویچه دا او بو خرابی دی دیگه کراحت پیدا شه یا با دیگه چیدن فساد پیدا شه یا دیگه حرمت پیدا شه نو تا تا وی رنگ تیو گورا خون تیو گورا بوین تیو گورا از تا دا دو بوست پده لگی شریعت دا توای رنگ دیو گورا چه رنگ خراب شنو می استعمالا و بوئی تے او گورا چی بوئی خراب شنو میں استعمالا وا خوان تے او گورا چی خوان دے خراب شنو میں استعمالا وا پاک شے بارست